يقولوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. یہ غالب اور خوب جاننے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا, سخت انجام دینے والا, سخت پکڑ والا اور وسعت والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے, اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو ایسے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اس قرآن مجید اور اس دین کی آیات میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں, لہذا ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے. کافر لوگ, اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ اللہ رب العالمین کی آیات بینات کے بارے میں لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم نوح کے بعد بہت سارے گروہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. وحمت کل امت برسولہم لیأخذوہ, اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑے. وجادلوا بالباطل, اور باطل طریقے کے ساتھ رسولوں کے ساتھ جھگڑا کریں. لیدحدوا به الحق, تاکہ شور شرابہ کر کے اور لڑائی جھگڑا کر کے حق کو ختم کر دیں. فاخذتهم, ایسی نیت رکھنے والوں کو میں نے پکڑا, سزا دی. فکیف کان عقاب, تو میری پکڑ کیسی تھی. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار, اور کافروں پر تیرے رب کا کلمہ حق ہو گیا کہ یہ آگ والے ہیں. انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ صادقہ امتوں کا, گروہوں کا یہ سلوک جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے, انبیاء اور رسول سے جھگڑا کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ حق کو گرانے اور ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کام کرنے والے جو لوگ ہیں, حقیقتاً اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں. فرمایا اللہ دین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتل عند اللہ وعند الذین آمنوا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں, تو یہ کام اللہ اور اہل ایمان کے ہاں بہت برا ہے, بہت ناراضگی والا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلبی متکبر جبار, اسی طرح اللہ رب العالمین ہر تکبر کرنے والے سرکش جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور پھر فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات بینات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے, ان فی صدورہم الا کبرهم ما هم ببالغی, ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے, اور ایسا تکبر ہے اپنے آپ کو یہ ایسا کچھ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں یہ ہے نہیں. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ, وہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اور اسی طرح سورہ حج کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے جو چہرے ہیں مرجھا جاتے ہیں, کافروں کے چہروں پر برائی طاری ہو جاتی ہے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, اور ہماری آیات پڑھنے والوں پر قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں ایسے بھی بری بات کی خبر نہ دوں؟ النار وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو آج کل لوگوں کی کیفیات اور احوال اس سے کوئی معید نہیں ہے، این ملتے جلتے جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات سنائے جائے، تو ہوتا کیا ہے کہ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے چہروں پر برائی چھا جاتی ہے، وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے لٹکنے لگتے ہیں کہ یہ کیا، جو سارے کام ہم خوشی کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارے ناجائز ہو گئے۔ آج بھی دیکھ لو کتاب و سنت کی آیات پڑھی جائیں سنائی جائیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی حرام وہ بھی حرام یہ بھی حرام وہ بھی حرام، باقی بچا کیا؟ اللہ رب العالمین کا دین تو لمیٹڈ محدود ہے، کہتے ہیں نا دائرہ اسلام، اسلام کا ایک محدود دائرہ کار ہے، جو اس کے اندر اندر رہے گا مسلمان ہے، اس سے باہر ہوگا مسلمان نہیں ہے، آسان سا حل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو بیان کیا ہے، جب وہ حلال و حرام لوگوں کے سامنے سنایا جائے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بس نہیں چلتا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنانے والے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو ان پر حملہ آور ہو جائے، لیکن بس نہیں چلتا۔ بھائی یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے بھی بری بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ اس سورہ غافر کے اندر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت کافر لوگ ان کا ارادہ خواہش سے ہوتی کہ اپنے رسول کو پکڑے اور قتل کر دیں، ایسے ظالم لوگ تھے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لائی جھگڑا کریں، اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور رسول ان کو کوئی احکامات سنائے، انہیں اللہ اور رسول کی کوئی بات سنائی جائے، اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے آگے تلاوت کی جائے، تو خامخواہ شور مچاتے ہیں، الٹی الٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں، الٹی الٹی باتیں بناتے ہیں، مفت کی خامخواہ کی مجبوریاں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، آخر بھی ہماری مجبوری ہے، آخر بھی ہم نے دنیا میں رہنا ہے، آخر بھی ہم کیا کریں، اور آخر آخر کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو دبا دیں، حق کو کاٹ دیں۔ فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ایسے ظالموں کو میں نے سزا دی، پکڑا، ان پر عذاب نازل کیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میرا عذاب، میری پکڑ اور انجام کیسی رہی، پھر اللہ نے کیسی سزائیں دی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے اور خامخواہ کا لڑائی جھگڑا اور فساد کھڑا کرنے والے، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کے احکامات کے مقابلے میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، دلیل بھی پاس کوئی نہیں، یا تو ہے کہ آدمی کوئی جھگڑا کرے لڑائی کرے اور اپنے جانے کی کوئی دلیل دے، بس خود خواہ کا فساد کھڑا کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، خود خواہ اپنے باطل عقیدوں پر، باطل اعمال پر، غلط اعتقادات پر اڑے رہتے ہیں، قد وقت عند الله وعند الذين آمنوا. اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی ناراضگی والی بات ہے اور اہل ایمان کے ہاں بھی یہ بہت بڑی ناراضگی والی اور بہت بری بات ہے. اور اگر یہ لوگ اپنے آپ کی اصلاح نہ کریں, اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں کو نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ کاموں کو نہ اپنائیں, فرض کردہ کاموں کو نہ اپنائیں, تو یاد رکھنا کذالک یطبع اللہ علی قلب متکبر جبار, اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے سرکش جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وایا یہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ وجہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ساتھ ہی بیان فرما دی. فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں, کتاب و سنت کی بات سمجھائی جائے سنائی جائے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, اڑ جاتے ہیں, عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اور اپنے باطل طرز عمل پر اڑے رہتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر, ان کے دلوں میں صرف اور صرف تکبر ہے اور کچھ نہیں. یہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے, اپنے آپ کو سنوارنا نہیں چاہتے, اپنی آخرت کو بنانا نہیں چاہتے, یہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے. ان فی صدورہم الا کبر, ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف تکبر ہے اور کچھ نہیں. میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان فی صدورہم الا کبر, دلوں میں تکبر ہے جس کی بنا پر بنا دلیل خامخواہ اللہ رب العالمین کی آیات, اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کھڑا کرتے ہیں. اور تکبر بھی ایسا ہے, فرمایا اللہ بال ہی, جس کو یہ پہنچنے والے نہیں ہیں. ایسا تکبر ہے کہ اللہم بال ہی, جس کو یہ پہنچنے والے بھی نہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامے فہم میں ہیں اور بہت بڑے مفتی آور بن گئے ہیں, پلے رکھ بھی نہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے اور کر کچھ نہیں سکتے. ایسے تکبر کی بنا پر, ایسے گھمنڈ اور غرور کی بنا پر یہ اللہ رب العالمین کی آیات بینات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام ماننا, اور جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال ماننا, یہ اہل ایمان کا کام ہے. اور اہل ایمان کا اللہ نے درجہ بھی بڑا بلند رکھا ہے. فرمایا اللہ یحملون العرش ومن حوله, جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور جو لوگ جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربهم, اللہ رب العالمین کی وہ تسبیحات بیان کرتے ہیں, وہ یؤمنون بہ, اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ یستغفرون للذین آمنوا, اور ایمانداروں کے لیے یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. جو تکبر گھمنڈ اور غرور کی بنا پر اللہ کے حلال کو حلال نہ سمجھے, رب کے کیے حرام کو حرام نہ سمجھے, ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے, اللہ اور اہل ایمان کے ہاں یہ کام بہت خطرناک ہے. اور ان کے عقیدے اور عوائد اللہ رب العالمین کے ہاں قابل سزا اور قابل عذاب ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال سمجھے, اللہ کے حرام کو حرام سمجھے, حرام کردہ کاموں سے اجتناب کرے, حلال کاموں پر عمل پیرا ہو جائے, تو اللہ کے وہ فرشتے جو آسمانوں کے اوپر اللہ کا جو عرش ہے اسے اٹھانے والے ہیں, ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش اٹھانے والے فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں یستغفرون للذین آمنوا, اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے اللہ تو رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وسیع ہے, فاغفر للذین تابوا, جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں, گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں, ان کے لیے تو بخشش کا اعلان کر دے, انہیں معاف کر دے. بتبا ہو سبیلا کا اور جو تیرے راستے پر چل پڑے انہیں معاف کر دے. واقعی عذاب الجحیم اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم. اے اللہ جس جنت کے عدل کا ہمیشگی والی جنت کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے ان کو جنت میں داخل کر دے. فمن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم اور ان کے آبا اجداد ان کی اولادیں اور ان کی بیویوں میں سے جو جو نیک سارے لوگ ہیں انہیں بھی جنتوں میں داخل کر. انک انت العزیز الحکیم تو غالب اور حکمت والا ہے. واقعی السیئات اور انہیں سزاؤں سے عذاب سے بچا لے. ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا اور جو اس دن کے عذاب سے بچ گیا وہی تیری رحمتوں کو پانے والا ہے. وذلک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے رب کے حملۃ العرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. اور کافر لوگ انہیں پکارا جاتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں غصہ کرتے ہو اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ تمہارے غصے سے کہیں بڑا ہے. تمہیں ایمان کی طرف بلایا جائے کتاب و سنت کی دعوت دی جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات تم کو سنائے جائیں کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور تم فتکفرون اس کا کفر کرو نہ مانو اس سے اعراض کرو اور منہ پھیرو تو اللہ رب العالمین کو بھی بڑا شدید غصہ آتا ہے اور وہ تمہارے دلوں کے سینوں کے زید و غرب سے کہیں بڑھ کے ہیں. اور پھر جب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا کہیں گے ربنا وقتنا اثنتین واحلیتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا دو مرتبہ مارا اور اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. فہل الی خروج من سبیل تو کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. یہ اس وجہ سے ان کو سزا اور عذاب ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو یہ کفر کرتے. وہی شرک میں ہی تو مینو اور جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہوتی تو اس کو بڑے شوق سے مانتے. فل حکم للہ العلی الکبیر تو حکم بلند و بالا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. والذی یریکم آیاتہ اللہ وہ رات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لہذا خالصتاً اللہ رب العالمین کو پکارو اور کافروں کو تمہاری باتیں ناپسند لگتی ہیں لگتی رہیں ان کو برا لگتا ہے لگتا رہے وہ منہ بسورتے ہیں بسورتے رہے کوئی بات نہیں. کافروں کو ناپسند بھی ہو پھر بھی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہی اپنے دین کو اپنے ایمان کو خالص کر لو. اور پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد آل فرعون کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرواتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آیات اور واضح نشانیاں معجزات دے کر بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے کہ ایمانداروں کی اولاد میں سے بیٹوں کو قتل کرو اور عورتوں کو باقی رکھو تاکہ ایمان والے لوگ یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں. تو کئی الکافرین الا فی ضلال لیکن ان کے مکر اور تدبیریں وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور فرعون کہنے لگا ضروری اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، موسیٰ مجھے چھوڑ کر اور رب کو ماننے والا ہے، بڑا مجھے چھوڑو تو صحیح، میں بھی موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، انی اخاف یبدل دینکم، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور زمین میں فساد بھی پانا کر دے. اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر جابر سے جو حساب والے دن پر ایمان نہیں لاتا. تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا. یہ سلسلہ تمام انبیاء کے ساتھ جیسے چلا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی قتل کی سازشیں ہوئی، اور آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنے آپ کو مومن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کی مخالفت کرتے ہو، قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنانے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کی بنا پر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس لے کے آیا ہے، کتاب و سنت کے دلائل معجزات وہ پیش کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی مخالفت، برائے مخالفت، محض مخالفت، اور مخالفت کے نتیجے میں اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سپرد، تمہیں اسے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو اس کی بات مان لو، اگر وہ سچا ہوگا تو کیوں اس کی سچائی کی بنا پر جو وہ وعدے تم سے کر رہا ہے کوئی نہ کوئی وعدہ تمہیں بھی مل جائے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. یا قومی لکم ملک یوم، اے میری قوم بادشاہی آج کے دن تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض تم زمین پر غالب ہو، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اور کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں کوئی راستہ دکھاؤں گا جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں دوست راستہ دکھاتا ہوں. اور ایمان لانے والا اس کو کہنے لگا یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اس قسم کا عذاب نہ آ جائے جو پہلے گروہ کو آیا تھا، مثل ذعب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ قوم نوح عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں کو عذاب دیا. فاللہ یرید ظلم للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ویا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، اور مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن تمہاری رسوائی نہ ہو. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من حاصم، اور جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور اس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمہارے پاس اس سے پہلے دلائل لے کر آئے. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، اور جو وہ دعوت لے کے آئے اس دعوت کے اندر تم شک کرتے رہے. حتی الی حالت، حتی کہ جب وہ وفات پا گئے، قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. کذالک یضل اللہ من ھو مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ شک کرنے والے اور زیادتی کرنے والوں کو ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے. تو اس ایمان والے آدمی کی جو تقریر اور جو نصیحت اپنی قوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن حمید کے اندر نقل کی ہے، یہ آج ہمارے لیے بھی قابل غور ہے. اور واعظین، مدرسین، خطبہ، وہ کتاب و سنت کی جو بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. اگر بنا دلیل کرے دلیل طلب کرو, اگر دلیل کے ساتھ بات کرے اسے مانو تسلیم کرو, اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو. مختصر طلب بات, بغیر دلیل کے اپنی بات پہ اڑے رہنا, دلیل کے باوجود دوسرے کی بات کو نہ ماننا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کافروں کا کام ہے. اللہ نے یہ یاد کرنا فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر وقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. اللہ کو اہل ایمان کو ناراض کرنے والی بات ہے اور دلوں پر مہر لگا دینے والی بات ہے کہ دلوں پر ایسی مہر لگے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور آخر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نجات دے کر آل فرعون کو ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, ان کی بری تدبیروں سے اللہ تعالیٰ نے اسے تو بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور عذاب کی برائی نے آل فرعون کو گھیر لیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو. تو قرآن مجید کی اس آیت سے قبر کے عذاب کا واضح ترین ثبوت ملوا ہے. آل فرعون کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آل فرعون فرعون اور اس کی قوم صبح شام دن رات آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, انہیں آگ کا عذاب ہو رہا ہے. وہ یوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یہ کام تو ہے قیامت سے پہلے پہلے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو عذاب کی سختی کے اندر داخل کر دو, سخت ترین عذاب سے انہیں دوچار کر دو. تو جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی, اگر وہ سمجھنا چاہے تو ان کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ کے باغی نافرمانوں کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. یہی بات حدیث کے اندر آئی ہے کہ جو اللہ کا باغی نافرمان آدمی ہوتا ہے اس کے لیے اوڑھنا اور بچھونا آگ کا دے دیا جاتا ہے, بستر بھی آگ کا بچھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے اس کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ بھی آگ کا ہوتا ہے. اور اس کی قبر کی طرف جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, فیاتی ہا من ہری ہا وسومی ہا, تو اس جہنم کی لو اور بدبودار گندی ہوا وہ اس کو آتی ہے. تو یہ ہے جہنم کا کچھ نہ کچھ عذاب, آگ کا عذاب جو اس کو قبر میں مل رہا ہے. اور قیامت والے دن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اسے. پہلے تو دور سے ہی اس کا عذاب اس کو پہنچایا جاتا رہا, آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, اور ہم اہل ایمان اور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں فی الحیاۃ الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد, اور جس دن گواہ قائم ہوں گے یعنی قیامت والے دن, قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اپنے رسول کی مدد کرے گا, اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اپنے انبیاء اور رسول کی مدد فرماتا ہے. یہ باطل پرست بد عقیدہ بد کردار لوگ جو مرضی پراتے گندا کر لیں, جتنا مرضی زور لگا لیں, انبیاء و رسول کو اور اہل ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے, کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکتے. مایا یہ مرا انفال ظالمین معذرتہم, ظالموں کو پھر اس دن ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس دن کہیں گے غلطی ہو گئی, معذرت اس دن کام نہیں آئے گی. ولہم اللعنت ولہم سوء الدار, ان کے لیے لعنت اور گھر کی برائی ہوگی ان کے لیے. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے, اللہ رب العالمین اپنے وعدے پر قائم ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار, صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ظالموں کو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آگ کا اور جہنم کا کر رکھا ہے, وہ ان کو مل کر ہی رہے گا. الم تارا جاجلون فی آیات اللہ, کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ انا یصرفون, وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ جی کذبوا بالکتاب, جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں اور اعراض کرتے منہ پھیرتے ہیں. اور امام ارسلنا بھی رسولنا, اور وہ احکامات جو احکامات دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے, ان احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں. فسوف یعلمون, انہیں پتا چلے گا اس وقت. اذن الاغلال فی اعناقهم, جب ان کے گردنوں کے اندر توق ہوں گے, وہ سلاسل اور زنجیریں ہوگی, جو سربون وہ کھینچے جائیں گے. فی الحمیم, جہنم کے اندر گرم آگ میں. ثم فی النار یسجرون, پھر ان کو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا. ثم قیل لہم, پھر انہیں کہا جائے گا. این ما کنتم تشرکون, جو تم اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا کرتے, اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کیا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا, وہ کہیں گے ہم تو پہلے کبھی اللہ کی بغاوت نافرمانی والا کام, کفر و شرک والا کام کیا ہی نہیں کرتے تھے. یہ ایسے ظالم کذاب ہوں گے کہ قیامت والے دن بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے. کہیں گے بل لم نكن ندعو من قبل شيئا, اس سے پہلے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے, اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرے گا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا کرتے تھے. اور بما کنتم تفرحون, اور تم گھمنڈ اور غرور میں آیا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین, تکبر کرنے والوں کا یہ برا انجام ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق, صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون, اگر آپ کی زندگی میں ہی ہم ان کو عذاب دے دیں یا آپ کے بعد, دونوں صورتوں میں بالآخر انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے. والا قدر صلی اللہ من قبری کا, ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے. من حمل قصص نو علیک, کچھ رسول ایسے ہیں لیکن کے واقعات ہم نے بیان کر دیے ہیں, آپ کو سنا دیے ہیں. پر من حمل لم نقصص علیک, اور کچھ انبیاء اور رسول ایسے ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے. وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ, اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آیت لے آئے, معجزہ دکھا دے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے, اور باطل پرست لوگ خسارے اور گھاٹے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول اپنی مرضی کے ساتھ معجزہ نہیں دکھا سکتا, کوئی بھی نبی اور رسول اپنی مرضی کے ساتھ موجزہ نہیں دکھا سکتا. وما قال الرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ, کوئی نشانی دکھائے اللہ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو ولی جتنا مرضی پہنچا ہوا ہو, جتنی مرضی پہنچی ہوئی سرکار ہو, وہ انبیاء سے نیچے ہی پہنچتا ہے, انبیاء سے اوپر نہیں پہنچ سکتا. تو انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ خرق عادت کام معجزات اپنی مرضی کے ساتھ نہیں دکھا سکتے. تو اولیاء اپنی مرضی کے ساتھ کرامتیں کیسے دکھا سکتے ہیں؟ پھر جو بندہ جب جی چاہے اپنی کرامت لوگوں کو دکھاتا پھرے, سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, یا تو وہ شیطان کا ولی ہے یا بہت بڑا شبہ باز ہے. دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے کہ وہ شیطان کا ولی ہے یا شبہ باز ہے, اللہ کا ولی نہیں. آگے سورہ فصلت ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون, یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے, عربی قرآن ہے جاننے والی قوم کے لیے. بشیر و نذیر, یہ قرآن لوگوں کو خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. فأعرض أكثرهم, لیکن اکثر لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا, قرآن سے منہ پھیرا. فهم لا يسمعون, اور وہ اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں, کتاب و سنت کے بعد کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے. اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. فهم لا يسمعون, اور یہ سنتے نہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قرآن کو سننا نہیں چاہتے ہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه, اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتے ہو, ہمارے دل اس کام سے تو بہت دور ہے, پردے میں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کام کیسا ہے. وفی آذاننا وقر, اور جو باتیں تو ہمیں سناتے ہو, یہ باتیں سن کر ہمارے کانوں کے اندر بوجھ پڑتا ہے. ومن بيننا وبينك حجاب, ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے, تو کسی اور دنیا کا بندہ ہے, ہم کسی اور دنیا کے بندے ہیں, ہمارے تیرے درمیان بڑا فاصلہ ہے. فعمل اننا عاملون, تم ہی عمل کا ٹوکبا کام کرتا جا, ہمیں اپنا کرنے دے, ہمیں نہ روک ٹوک, ہم جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں, ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہے, تم ہی اپنا کام کر, ہمیں اپنا کرنے دے. دیکھو آج بھی یہی کام ہے نا, یہ قرآن مجید اس کی آیات جاننے والی قوم کے لیے کھول کر بیان کی گئی ہیں, لیکن اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات ہماری من پسند اور ہماری مرضیوں کے خلاف ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. تو ہم لائق بول سنتے ہی نہیں, اور کہتے ہیں کہ قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمارے دل اس بات کو گوارا نہیں کرتے, مانتے نہیں ہیں. فی آذاننا وقر, اور یہ باتیں سن کے ہمارے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے, ہماری سنا خراشی ہوتی ہے. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون, ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے, تم اپنا کام کرتے رہو, ہمیں اپنا کرنے دو. اللہ رب العالمین کا قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سب چشمہ ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين, کہہ دیجیے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں, میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف اکیلا اللہ ہے, اس کے لیے سیدھے ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور مشرکوں کے لیے ہلاکت اور تباہی یہ بربادی ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ کافرون, جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے اور آخرت کا کفر کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, جو ایمان لانے والے نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کی قدر کی گئی ہے, بے قدری نہیں کی گئی اس کی. قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا کفر کرتے ہو, اس اللہ کی باتوں سے منہ پھیرتے, اعراض کرتے ہو, انکار کرتے ہو جس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور اللہ کے ساتھ تم ہمسر اور شریک بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی اربع ایام سواء للسائرین, اور زمین کے اندر پہاڑ بنائے اور اس کے اندر برکتیں اور اس کے اندر قوت و طاقت کے خزانے اللہ نے پیدا کیے, چار دنوں کے اندر اندر یہ کام ہو گیا. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا, وہی دخان, اور آسمان دھوئے کی طرح تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طوعًا یا کرہًا, اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جاؤ, تو وہ طوعًا خوشی خوشی اللہ کی فرما برداری میں آئے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین, تو دو دنوں کے اندر اندر اللہ نے سات آسمان بنا لیے. طوعا فی کل سماء امرہا, اور ہر آسمان نے اس کے حکم کو جاری کر دیا. وزین السماء الدنیا بمصابیح وعدوا, اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا اور ان کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. ذلک تقدیر العزیز العلیم, یہ جاننے والے اور غالب کا اندازہ ہے. فإن أعرضوا, اور اگر یہ پھر بھی اعراض کرے منہ پھیرے, تو قل, تو انہیں کہہ دیجئے, انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود, میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے جو عذاب عاد اور ثمود کی قوم کو آیا. ان کے پاس ان کے انبیاء اور رسول نے اللہ کی توحید, رب کی وحدانیت کی دعوت دی, انہوں نے جھٹلایا. تو فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے باد صرصر ان پر بھیجی. فی ایام النحسات منحوس دنوں کے اندر, لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تاکہ دنیاوی زندگی کے اندر ہی ہم ان کو رسوا پر عذاب دیں. ولا عذاب الآخرت اخزا, اور آخرت والا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. اور اسی طرح قوم ثمود کو ہم نے ہدایت دی, انہوں نے بھی اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی, تو ان کو بھی رسوا کن عذاب والی چیخ نے پکڑا ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو ہم نے نجات دے دی. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا, تو ان ظالموں کے چمڑے بول بول کر, ان کے جسم کے آواز بول بول کر گواہیاں دیں گے. حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ, ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کے چمڑے, بما کانوا یعملون, ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم, اور یہ پھر اپنے جسم کو کہیں گے, چمڑے کو کہیں گے, لما شهدتم علینا, آج ہمارے ہی خلاف کیوں گواہیاں دے رہے ہو. قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء, آج ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے. وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون, اور اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, اور اپنے کانوں اور نگاہوں اور چمڑوں کی گواہی سے تم چھپ نہیں سکتے. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان میں سے اکثر باتوں کا اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ, یہ گمان تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا. اَرْدَاكُمْ, اللہ نے تم کو ہلاک کیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. وَإِنْ يَصْبِرُوا, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور اگر یہ صبر کر کے جہنم میں پڑے رہے تو جہنم میں ہی پڑے رہیں گے، وہی استعتمو، اور اگر انہوں نے چیخوں پکار کر کے اللہ کے عذاب سے نجات طلب کی، فَوَاهُمْ مِنَ الْمُحْتَبِينَ، تو پھر بھی آپ کا عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ وحی، انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی فرامین اور ان کے طریقہ ہے کار کو اپنانا، ماننا، عمل پیرا ہونا، یہی مختصر سی راہ نجات ہے. اور اس کا انکار کرنا قولاً عملاً، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والی اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو اپنے اوپر حلال کرنے والی اور آخرت میں خسارے گھاٹے پانے والی اور جہنم کا سامان کرنے والی بات ہے. فما لا يسأل الانسان من دعاء الخير، انسان اچھی دعا سے اکتاتا نہیں ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے اپنے لیے بھلائی کی. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر انسان کو کبھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، فَيَئُوسُ الْقَنُوط، تو پھر بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ناامید ہو جاتا ہے. وَلَا يَعْلَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے ہیں تنگیوں کے بعد تو کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرے اپنے اعمال اور اپنے زور بازوں کی وجہ سے ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور آخرت کو بھول جاتا ہے. وَلَا رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، اور سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھے قیامت والے دن بھی اچھا میرے ساتھ سلوک کرے گا. الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْغَلِيظِ، اور ہم ان کو سخت قسم کا عذاب سکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے ہیں تو یہ اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، ہماری عبادت سے ہمارے ساتھ تعلق کو توڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کو اپنا تعلق آسانیوں میں اور مشکلات میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اللہ آسانیاں کرے، آسانیاں بندے کو سہولتیں عطا فرمائے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اعراض نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں پھیرنا چاہیے. آگے سورہ شورا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اہل ایمان کے لیے ان کے دین کی وہ بنیاد ذکر کی ہے جو تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی دعوت میں مشترک تھی. ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہمارے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور ہمارا مذہب ایک ہی ہے اور باقی انبیاء کرام کا مذہب اور طریقہ کار اور ان کے احکامات کچھ اور تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مشروع کیا ہے، وہ دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی. منہ کا دین اور مدد بھی یہی تھا. والذی اوحینا الیک, اور جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی ہے, تما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ صلوات اللہ علیہ اجمعین کو بھی ہم نے اس چیز کی وصیت کی تھی, ان اقیم الدین ولا تفرقوا, کہ دین کو قائم رکھو اور تفرقہ بازی نہ کرو. قبر وقت قبر علی المشرکین ما تدعوهم الی, جس دین کی تم مشرکوں کو دعوت دیتے ہو تو مشرکوں پر وہ دعوت وہ دین بڑا گرا گزرتا ہے, انہیں وہ دین بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ کام تو بڑا اوکھا ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا. لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالی اپنی طرف اس بندے کو چنتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چاہتا ہے, اور اللہ اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف مراجعت کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, اور یہ تفرقے اور اختلافات علم کے آنے کے بعد کرتے ہیں, اور سبب کیا ہوتا ہے؟ بغيا بينهم, صرف سرکشی, ہٹ دھرمی اور کچھ بھی نہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم, اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا کہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کیا جائے گا تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پھر فور عذاب دے دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے ان کے بعد, یہ بھی بے چین کرنے والے شک کے اندر ہیں, ایسا شک کرتے ہیں جو شک انسان کو مزید شک کے اندر مبتلا کرتا ہے. لہذا فلذلک فادعوا واستقم كما امرت, آپ اللہ سے دعا کیجیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے آپ سیدھے رہیے. ولا تتبع اهواءهم, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, ان کی باتیں مان کر دین کے اندر مداہنت اور نرمی کا پہلو نہ لے کے آئیے. وقل آمنت بما انزل الله من كتاب, کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں. وہ امیر تو لعدل بینکم, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم, اللہ یجمع بیننا وبینہ المصیر, ہمارے تمہارے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا اور اسی کی طرف دلا کے لوٹ کے جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, حجتهم باطلۃ عند ربهم, جو وہ باتیں بناتے ہیں الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی دلیلیں بے سود اور بیکار ہیں. وعلیہم غضب, ان پر اللہ کا غیب و غضب اور غصہ ہے. ولہم عذاب شدید, اور ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے. اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان, اللہ نے کتاب اور ترازو کو حق کے ساتھ دائر کیا ہے. وما يدريك لعل الساعة قريب, اور آپ کو کیا پتا شاید کہ قیامت قریب آ چکی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها, جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں قیامت جلدی آئے. والذين آمنوا مشفقون منها, اور ایمان والے تو قیامت سے ڈرتے ہیں. ويعلمون انها الحق, اور انہیں پتا ہے کہ قیامت پر حق ہے. الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد, جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یاد رکھنا خبردار کہ وہ بہت دور کی مخالفت کے اندر ہیں, گمراہی کے اندر ہیں. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, جو بندہ آخرت کو سنوارنا اور بنانا چاہتا ہے, اپنی آخرت درست کرنا چاہتا ہے, نزد له في حرثه, ہم اس کی کھیتی میں اس کی آخرت میں زیادہ کرتے ہیں, اضافہ کرتے ہیں, ہم اس کی آخرت بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں. فمن کان یرید حرث الدنیا نوتیہ منہا, اور جو دنیا ہی چاہتا ہے ہم دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں. فما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جس بندے کا غم فکر اور ارادہ آخرت کو ثواب نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، وہ فرق وہ جمع لہو شملا ہو اور اس کے کام کاج کو سمیٹ دیتا ہے، وہ تک دنیا والی راغنا اور دنیا ذریعے ہو کے اس کے پاس آتی ہے، امن کار کی دنیا ہم ہو اور اس کا مقصد دنیا کو بنانا بن جائے، اللہ کو ناراض کر کے وہ دنیا کے پیچھے لگ جائے، جعل اللہ غناہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر کے اندر فقر و فاقہ لکھ دیتا ہے، وہ فرق علیہ شملہ اور اس کو بہت زیادہ مصروف کر دیتا ہے، ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جبر آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، ام لا صدر کا غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، وہ اشدہ فقر اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا، وہ اللہ تفال، اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، ام لا جدا کا شغلا، تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا، بڑا کاروباری بنے گا، دن رات کمائے گا، لیکن ولم اسدہ فقر، تیری ضروریات میں پوری نہ کروں گا، اللہ کی عبادت کرو گے ضرورتیں پوری ہوگی، کام تھوڑا سا، کاروبار مختصر سا، دکان پہ وقت تھوڑا سا، لیکن ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالو گے، کاروبار بڑا وسیع لیکن ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہوں گی۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف، روزوں کی طرف، قیام اللیل تہجد تراویح کی طرف، صبح شام اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وقت نکالتے ہیں دین کے لیے، اللہ ان کی دنیا کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، رمضان کے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں اور عید کے خرچے بھی رمضان ہی رمضان میں نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی یہ مہینہ جاتا ہے لوگ اللہ سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ لوگوں سے منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ رمضان کے ایام میں لوگوں کو دکانیں بند کر کے شٹر ڈاؤن کر کے، اور جس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کم از کم وہ دکان میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنی پڑتا ہے، باہر بیٹھا جاتا رہے، میں نماز پڑھ لوں جی، ٹھیک ہے جی پڑھو، قرآن رکھا ہوا تلاوت جاری ہے، کاروبار میں وقت کم دیتا ہے باقی دنوں کی نسبت، پھر بھی اللہ پوری کر دیتا ہے، وقت کم دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاروبار تیز کر دیتا ہے عام دنوں کی نسبت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے، من کان یرید حرث الآخرت نزید لہ فی حرثہ، جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کو بڑھا دیتے ہیں، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں اس کے آوار کا سرا دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ آج کل اہل ایمان پر، مسلمانوں پر کافروں نے جواب جسٹیفیکیشن بنایا ہوا ہے کہ ان کو مارو، پیٹو، کچلو، قتل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم سے بدلہ لینے آتے ہیں، یہ ہم سے بدلہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا من انتصر بعد ظلمہ، جو آدمی اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لے، بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ان کے خلاف کوئی جسٹیفیکیشن دنیا کو حاصل نہیں ہے، اگر مسلمانوں نے جہاد کھڑا کیا افغانستان میں، کھڑا کیا کشمیر میں، شیشان میں، چیچنیا میں، فلسطین میں، تو کیوں اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور ظلم کے نتیجے میں انہوں نے بدلے لیے. میں والا من انتصر بعد ظلمہ, مظلوم آدمی اگر انتقام لے ظلم کا, فاولئک ما علیہم من سبیل, ان کے خلاف کوئی راستہ اور کوئی جواز نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, جواز جسٹیفیکیشن ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور بغیر حق کے زمین کے اندر بغاوت کرتے ہیں. اولئک لهم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. والا من صبر وغفر ان ذلک لمن علم الامور, اور جو بندہ صبر کرے اور بخش دے معاف کر دے, یہ کام معاملات کی پختگی میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے دعوے خام خاکے, یہودی کہتے ہیں نا ابنا اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بڑے محبوب ہیں, جو بھی باطل مریق باطل گرو کوئی نمودار ہوتا ہے دنیا میں, اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ کے یار ہیں, اللہ کی ہمارے ساتھ یاری ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین انداز میں ان کا پول کھولا ہے. فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ, اس کو اللہ گمراہ کر دے, اللہ کے بعد اس کا کوئی ولی حامی ناصر اور مددگار نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, اور آپ دیکھیں گے کہ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے حل الى مرد من سبیل, کوئی راستہ ملے ہمیں واپس لوٹنے کا. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. ينظرون من طرف خفي, بڑی ٹیڑی ٹیڑی نگاہوں سے, نگاہیں پھیر پھیر کر چپکے چپکے دیکھیں گے. وقال الذين آمنوا, اور اہل ایمان کہیں گے ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه, خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو قیامت والے دن خسارے اور گھاٹے میں رکھا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, ظالم ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہیں. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ, اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے بچانے والے کوئی اولیاء نہیں ہیں. فَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ, ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لو جس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ, اس دن تمہارے لیے کوئی چھڑانے والا بچانے والا نہ ہوگا اور کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں بات کو نہیں مانتے, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, آپ کے ذمہ تو محض پہنچا دینا ہے کہ آپ نصیحت کر دیجئے. فَإِنَّا إِذَا يَقْبَلْ إِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا, اور جب ہم انسان کو رحمت دیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. وہ ان تو صرف ہم سیات میں نہ قدمت ایدیہم, اور جب اپنے ہی کرتوتوں کی بنا پر اس کو کوئی برائی ملتی ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور, یہ انسان اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.